آل خو نصر وای دا غس چرا او زده ده مخته گوره و خوابه دی تی چوا دی پر چیش خوابه دی آقا او غنیک خبر را رسید در یده پریشان دی دا اولی داسی وسوا ده نو که تا تا نیکی ورسیر نیکی زمان اسوا غنیمت دی یا کامیابی ده دا تا تا ورسیر یا دوار دی تا سو خوابه دی کوی هم دی دی بچ و این توسیب که ورسیر که و تا تا مصیبت و نغم یو اپلا غم پیرسو چه حال رالی چه دو ناسحاب شیدان سیوی دی او داره کم چه دی تلپات رو تا پیرسو دی زخمیان چونه دی زخمیان بخی دیر دی لکه مثلا اول چه کامیابی واقع لکه دا بدر پا غذا که حسنه پیش اسول اما نا پیقان خوابه دی و پا غذا که نو چه حسنه ولی پیش اسول پو حد که چه بیا کم مشکل پیرسو چه اویان پر اصحاب شیدان اسول نبی علی صلوات و سلام اکاچه د سید شهدا لقب درلو دی غشیر دا خبر چې بیره علی دلته بیا دی په خبر ځان کې چې و خوش اره و ډیره طبیعت سمو دا غځي بیان و ان توسب کو د سج کو تا ته مصیبت یو غم لکه په احد کې چې ورسېدی یقول دی وای قد اخذنا امرنا من قبل بارن خپل په یی بشکار کې په مجلسو کې ناس دی بره مشخونه د غونه خپل ځان اختیار روزه په کار په دلمه د غونه ما ځان کشی نور سره تم بابا دا خلق د غره سره سر وي د غره سره جنگ کی ته د دون قوت په غیر غره غلې بیا رجه چې خپل سخ پر د غره سره زولا که دون بیا کلم سر د غره سره عام ما وخت لا ځان کشی ما ته علم علم دی د خپل په یي خلق تشکار کی چې ما سر وخت لا خلاص یی ته څه ګور یقول دی برات سوای قط په تحقیق سر اخذ ناموج نیولې و امر نه خپل کار ما خپل کار په لاس کې و کار دامه چې سړی په خپل کار پویږي نو د خپل ځان ندنی به اختیار کیږي چې بابا دا کشنیار و کشران خو جذباتیان چې زغیده مګر زه د خپل ځان اختیار دارم ما فکر ورته وهلې و چې د دې کار بد راوځي د دې انجام بد نو وجه تله نو خود به اوس میدانونه په ډکه مړي بسې وي قط په تحقیق سر اخذ ناموج نیولې و چې امر نه خپل اختیار خپل کار زموږ خپل کار په لاس کې زه پوهېدم چې د کار بد دی د پای انجام بد دی من قبل د پخوا سلامر د خپل اختیار درلود خپل کار په پلاس کې و يتولوا دین مبارک ګرځي د مجلس سوال هړیش وو په داس حال کې چې هم دی فرحون خوشالي عباره چې مجلس سره و کې د خپل پویش کار چې ما د پخوا سلام سر خلاص دی د ځان اختیار می وو عباره چې سره ولر کټ کټ سره و خنې درځي چې بالا کوروته زو خوشالي الله دا یو نقشه د عام منافقان دا عام منافق حال الله تعالی بیان کې کې دایس په خبر وس په دې لیس چې تا ته نه کې معنی کامیابی او غنیمت ورسېږي د خو ابد که تا تا سی او بجیو مصیبت ورسدی مانا چه تا پا غم اختای تپیانی شیدانی دای دی بارا سروای چیزو که دا پا خواسلا و شیارم دا خپل ځان اختیار می درلودی دا خپل ځان پا باریکی می فکر درلودی تدبیر مسنجوری زما خبر مطلب دادی چیزی تکرارم دا امرنا پا ترجمه چی پوسه قد اخذنا مجنی ولی و امرنا خپل اختیارات مش خپل اختیار پا لاس می اختیار می در لاس نور کری دا سو وقت من قبل دا پا خواسلا چه دا کمی خبری که وجه دا جنگ مقدمه برابر ولی زفا پیدم چه ولا که دا وری شری که ځان په اختیار کې ځان مزنی وکشي نو برکه یڅ و يتولو دی ګرځي د کورو خواته چې وهم دی فرحون خوشالي او برکه خوشالي کورو ته ولارسي الله وي د منافقانو دغه حال دا عام منافقان دغه رقم دي دا د خاص منافق سره اړه نه لري لکه چیر آیات د خاص منافق سره اړه درلود وس دا درې آیات پر له پسې راځي قل قل قل تس ګوري درې قل دي هر آیات په قل باندې شروع دي الله ورسول علی السلام ته جواب ورشي چتبونو ودی ته دغه سوای دغه اول عام منافقان چې د دې دوه جواب ورک اول قل دو ان قل دا د عام منافقانو جواب دی د هوغه اول منافق چې بالا الفما نکی په مازنه مکه مو مدر سره بیا دغه جواب په اخر کې دی ولې دغه خبره ډیره بده نه غته په اخر کې جواب راغته چې شغه ته په دغه جواب لره ورکه نو دا عام ته اول جواب څنګه دی قلت ورته وای محمد ورته لن یصیبنا لن یصیب هیڅ کله به نه ورسیږي ناو مشته الا مگر نه ما هغه شی راته رسیږي کته به چې لیکلی الله تعالی پک له ناز مړ دپاره مشته چې ار څه رسیږي منافق ستا د لاسه نه راته رسیږي الله به مې په نصیب کې داخلي کوي که کامیابي وه کامیابي ما الله راته لیکلې ده که شهادت شهادت ما الله راته لیکلې ما ته چې خپل بادار څه لیکلي دي هغه ماته رسیږي زه د باداره څه پر یو شي له ولاکه ګیله وکړم نه ولاکه په شهادت کې لازم وکړم چې ولي شهید کړم خو مالک مې دی مرایه د خپل بادار څخه چې هغه بادار عاجل وي هغه څخه ګیلانه کوي نو موږ د الله مرایه یعنی الله پاک ظالم دی هلا تزاجم ندي عاجل دي بلا كشادة تركي معدل دي ككم عبر أكيد معدل دي زخابة دي برتشي يمانو دقة صور توه خلور توه كلان يسيب هتسكلا بنا ورسير نا ومشت إلا ما قرنا ما أغا خبر أغا كارة رسير كتب بتشي كلي الله على فك للناس برتا بار مش على لكلي لا تورسير برا بروان لري وادش هو مولانا هو دغ الله مولانا مالك سمردي مش مالك راتلي كلي ده زد مالك بفيسلو كتسوى مالک چې د خپل مرید لپاره عربي سلا کیسید پر کور دري کې خرڅي ار کار چې د دې خو اختیار دار دي دا هو مولانا جواب څه مشت ار کار چې رسید د الله په اراده دي او الله پاک زما مولا دې زما بالکل غاړي وته پکې نو نه یوازې زه وعلى الله پر خاص پر الله دي فليتوکل توکل اعتماد کی المؤمنون المؤمنات النبي عليه الصلاة والسلام تعالى ويتور تور هذا يوازي الزنية ما كتر قامتك مؤمن راجل داغة دفارة دستور دادي كي اعتماد پر الله وك أسباب لا توا مگر دزر اعتماد باور بدي پر چاي پر الله باك بدي وعلى الله خاص پر الله فليتوكل توكل دي كي المؤمنون مؤمنان خالد نو یو خدغه جواب لره ورکه چې ماته که خیر رسیږي که شر رسیږي هغه د الله په اراده دي چې الله یعنی نه کیږي او الله چې راته وکړه هغه زما مولا دی زه پر راضی یم دا یو دوهم جواب دا ورته ورکه قلت دش ورته وایه دوهم جواب هل تربصون بنا هل تربصون تسخو انتظار نه کوي بنا په موږ سره هل خود استفهام ده پر راضی استفهام چې گایګه انکاری سی برانه ده هل معنا نه پته واوري چې معنا نه ده برانه پیه هل ځنی جوړ سينو نو ورته وای چې هل تربصون تسخو انتظار نه کوي بنا په موږ سره الا مگر احد الحسنیین ده یوی ده جدونی کوي موږ د دوونی کوي ترمنځ ار مؤمن چې دی چې دی په جنگ اخته سو دی چې دی یا به غازی راځي یا به شهید راوړی کیږي دا دواړه موږ نه کیبول نو ته چې ماته منتظر منافق په ما پسې ګوره نو خو د هغه دوی خبرو انتظار کوي چې ته وده کامیابه به شي که به ناکامه شي که کامیابه سولم ام زما نیکي ده ته زما نیکي ته ګواکي منتظر وي انتظار دې ستی چې وده کامیابه شي که زه شهید شم زما دپاره نیکي ده زه زخمی سو ام زما دپاره نیکي ده خو زما دپاره ثوابونه دي ام ته زما د نیکي انتظار کوي دا ستا په نظر کې دا بګي درځي زه دواړه ګټې بولم د هغه میم ګټه ده هغه میم ګټه ده ته زما د ګټې منتظر یې نو د ګټې انتظار کوي کوه دغس ورتوه ورته هل تربصون تسي انتظار نکوي بنا په موږ سره الا مگر احدى د یوې الحسنیین د دغو دوو نیکیو چې دا مخکې ذکر سولې ما درته یاد کړې چې یا کامیابي ده یا شهادت دی دا دواړه زما دپاره نیکي ده ته چې په انتظار کې ماته ناست یې د انتظار دې نفس وخت دی هغه زما د دوو نیکیو انتظار کوي چې زه به هغه نیکي راوړم که به هغه نیکي راوړم نو دا خو بده نه ده موږ بیا د څه شي انتظار کوو زه خو م تاته په انتظار کې یم ونحن مر نتربص مج انتظار کو بكم پتسر اند دی یصیب چر سوال بو کی کوم تست الله علا پاک بعذاب پی عذاب سر من عنده د خپل نس ز چې به تات منتظرم د دوه شان زم انتظار کو یا بدای چې الله تعالی به تات په خپل لاس الله عذاب در لره در کی یا به زلزله در باندې راوړي یا به کرونا در باندې مسلات کی یو شی لاته الله پاک تر کی پر دې دنیا باندې په عذاب اخته او یا که لا عذاب در لره در نکی نو زما پر لاس با دی مردار که نو با ما در بانی را قجه بکی ساد اغید ویل آرید یا با دا اللہ پا عذاب پر دی دنیا حلاکیش دا اخرت غی خودی دا شک و تلید یا غی انتظار رسران نگوار پر دی دنیا چیز تا تا منتظرم یاد اغیم چه اللہ پاکا یا با زلزله پر راولی یا با پر دی دا سونامی و توپانون چورتو یا با توپانون اللہ پاک در بانی راولی داغه سی وبای بدر گلی کی او یا بدای ما بدر بنی مسلات کی زبج سر و حمز زبج علالو را وسره و بده دغه رقم بده کو زما بدر انتظار دی نو زم تا ته په انتظار کیم تم په انتظار کی ته زما د نیکي انتظار کی ز ستاده بده انتظار کوم ستاد واره حالت بد کی علا غضب در بنی و کی فعذاب و اختت کیم ام جه حالت خراب دی پای سی ندی کما در بنی مسلات کی نو خزم در معلومه زما زما لاس در بنی بس خو منه هم جده جون ساکه بیان کیش نو دواره دی بده دی که دایس وست مزمون تا متوجه است و نحنو مر مر چی بیادی نترابس و انتظار کو بکن پتی سر دا کم کار اندگی یصیبه چی رسیدگی و کم متیست الله و علا پاک بی عذاب پا خپل عذاب من عندی هی دا نیزه چی زلزلی جی مرزون جی دا پر دید یا بانجنو او پا آخر که مال آقا خو گارنتی دی آقا عذاب خو جی دا شکا و تر یه دو جخ او بی ایدی نا یا بز مش پا لاسو بانی در فرسیدگی و کم خپل نو شو چې ستم په انتظار کې سوی زم په انتظار کې سو په تراب بسو ته سیم انتظار وکې زما د پاره دوه نیکی ارنه کې چې مې درته راوړه زما غي خو نیکی د دوار

ولا داخل دوا پی علی ذکر کړه چې دی کوپر پر الله او کوپر پر رسول کی ولا یاتون او دی را تکن کی اسوالات والمانزته الا مگر چې وهم دی کساله که حاله المانزته چې راځي ته چې و اورته کشه لکه په زور چر اولی دغه رقم دی دی المانزته نه ولاړی مگر په کهاجی کې ولاړی دای د منافق بل علامه وکړ ول المانزته په شوق هغه څوک چې براوی چې منځو کمالاتونه ثوابونه راکړي که سره چې مزدوری د پڅنګ په شوق روانې بل چای پر وژای روانې ولې فاروي چې کار وکم مخمزګر پیسې راکینو د پردا مزدوری شوق راځي ولې پیسې هلته ویني منظم دغه رقم دي چې مؤمن هلته عقیده پر ثواب چونګي خپل پر منځ باندې قوند اخلي چار څوره کتونه بالا کیر د طبیعت نور سمیږي لکه تلاوت کوي چې آیات و بالا ویل کیږي چې ځنن می ګټنون ډیر وکړه ولې آیاتونه ډیر راځي وویل سو نو دا چې د عقیده هلته نه لري خدای منځ ته چې خدای لکه بیا فائدې کار چکی که دایس په خبره اوس پوهېږي بیا پایدې کارو معلومېږي نو داسې وایي ولا یاتون دی راځي نه اسولاته ولمانځته الا مګر داسې چې وهم دی کساله که حاله وي دا یو ولا ينفقون او دی انفاق هم نه کوي الا مګر داسې چې وهم دی کارهون دی بدګڼونکي وي دا انفاق چې په رضا ده کوي هلته بد په سترګو یېسي چې معنا نو راکیه کوم ولې بل مؤمن چې پیسه ورکوي چې دلته وایي یو فقیر ته د مثال تور روپۍ ورکړي بیا ځایه ولاړه ولی خو رسول علیه الصلاه والسلام وایي ځین ډېر کسان دا رقم دي چې یو درهم تر زرو درهمو چابک شي په ثواب کې د مخه شي یو زر روپۍ ورکوي دونه ثواب نه ګټي لکه دا بل چې یوه روپۍ ورکوي د دې ثواب تر هغه ډېر دي بابانو دا یوه او دا بل زر ولې نه سره برابر د یوې ثواب څنګه پرېږدي هغه وجه دا ده دی چې په جیب کې دی سره دوې روپۍ لري کېدای شي په خبره پوهېږي دا بل سړی چې دی په جیب کې لري شل زره کلدارې لري نو دا یو سړی چې زری ورله راورکي د مال څو مور لره ورکړه شلم نو خو نونس برخي ورپاتې شي د دبل د خدای د بنده چې ګسره جوړې روپی یې وای ورکړه د خپل مال څو ورکړه نیمه نو د پر نیمه د سلاب وکړي نو خدای زما د غونه دی نیمه مال مې دی و بازي دبل ویلې چې ما نیمه و بازي په ظاهر خو غزرې دي دارو کېده پیغمبر د روپی پر د مخه ده خو د دې اس په نیس ګسره جوړې روپی دا د روپی ګور لره ورکړه وکړي نیمه مال یې ګسره د الله تعالی په لار کې ورکړي دا بل که زری ورکړي خو شلم یې ورلره ورکړه نو ما دا ویل چې ایمان هلته موجود دی د ثواب عقیده یې سړی لري دا کار ورته اسانه سي بد نه ورته ایسي براوی ځل ځای ونیوی نو که مې خپله خوړلې نو به څه شوی دا خو لادی بل ته مې ورکړله دا بل منافق چې پیسې راوړي دی په زړه کې کاریه دی تاریخ دا معنا چې دا پر زحمت دی چې ورکوي ولې پر زحمت دی خدای د ثواب تمه لري دی ثواب ته عقیده ګسره نه لري براوی اېسې زه په دغه ورکوم چې ګرده یو شی ورکوي برا به خلک وایي دی ګرسره ای چې نه کوي لکه ایمان نه لري یا نو ورکړه پر د خپل ایمان پر دغه وړي دی خو په دغه نیت ترکي کې نه پیورو دونه ارمان ده درې ورځې برا خوب نه وځي چې دا څنګه راځو اخستل نو داسې وایي ولا ينفقون دی انفاق نه کوي الا مگر داسې چې وهم دی کارهون بدګڼون کې چې ودا انفاق لري نو د ده د انفاق چې دی څنګه جواب الله پاک ورلره ورکي ول دی کې پر رضا کوي کې په زور ځنه اخلي دواړه نه قبلیږي واجه چی شده چی دی فاسق قوم دی که تا واده پیسک دلی چی شدی الله دا دی پسراوو وای چی دی نمنع کهی نیا دی منع کرده دی دا جه خبری چکا چی دی انفاق دی قبول سی مگر جه خبری منع کرده دی دی قبول چکا چی انو هم دی کفرو بی الله پا لا کافر و بی رسول دی الله پا رسول کافر که دل منزه مسالا را سی ولا اتو نس ولا تی الا و هم کسالا منزه تا نرازی مگر نکه حالا که حالا شوقی نپر رازی دا سواب تامای التر نلری او دی انفاق نکی دا مال الا مگر چو هم دی کاری هون بدگرنون که جو انفاق لره دا انفاق چو دی پر دبانی بوش دی خود دا سواب تامای التر نلری برا وی رو را گرد از ما پیسی پا جنگ که بوله گیجه دا سنگ جنگ دی چکیش پلت مولی جرا چلیش دا دا سیان وی فلا تعجب اموالهم فجزه کی او پیغمبر علی السلام تعالی او تعالی هدایت کی ستاته نو دا سوال پیدا نس چې الله پاک ته د انفاق نه قبل کی فرزا کی کی په فزور کی او د عیبونه د دون بیان کړ چې د منظم دا رقم په خبرې چې برا په کهالی کی شخ قن نور کی دالمس انفاق چې کی مې شو کنه پر راځي نو دا زمون دی ولې ور کړی چې د ارزوی ته وګوره دون دوا دوا متر دی دون کدر سور سپین دی وسړی چې وګر سر کې شي زړه رقم خدا رقم دنیا کې وګره مټرانو چې وګره ارزو چې مټره بس جلا جالو بلکې دلته درته تیر سي دا ګرد نعمتونه دا جن به پچې شول کړی چې نه دې در باندې ګران خدای به فټوړي فشاریان وځي ما خدای به په کپړو په کالو فشاریان وي دای به د عیال په دواب فشاریان وي ته د ګرد کارونو پر کور باندې سم جن دلته الله پاک ته وایي چې دا رقم بد دي شکر الله هم کافر دي پر رسول هم کافر دي خدای مالو نو دولتونو دا زمون به ګرد د دوی الله پاک او نبی علی سلام ته دا استدراج دي الله وزما دا پکار ده چې دای کافر تر دنیا تیر سي

ولنا بر اشتر سوار بدات ابي كرات سيور ساغدا تشولنا ز نخدا وان جرعيت نشح سوار مدا غسك نبر اشتر سوار مزمن يدا غچ وزن رايات ترم پاچايما چيز جي پاچاسم رايات کي ودرم درايت غام جراس راي نه پر اوش باندې ستوري مچ د اوش غام جراس راي يو ملنگ سړيم چې دل تک نستم دا غزه مو سامه کال تک نستم کار زچو ما دا غيم نه د اوش غام راس راسته نه د رايت غام راس راسته نو د سر خود مال غام ست برکه کانچ نر غف خود دغه چې دغه دغه بیا غور دي بس تا کاجه طبيعت خرابي دا غره کمنو دای بیا ورس د حصول په نقص د مال په مرز د اولادو کې په دا اولادو باندې مرز غټسي ام پر دغه نه زحمت کیریږي نو ته چې اولادونه لري خدای اولاد زحمت هم نه در باندې کیریږي دا پښتانه نه وای برای چې نه ام غم دی چې ام برغ بر نو غمونه کی چې نه خو غم ده که اولاد وو برغ غمونه کی غم نه دی برای نه بیا ته دغه تر غمو بیا وسل اشه کدا نه مرز نه نقص سم حالت روان دی ام دنیا ډیر دم زمون ګرځي جوړي بیا دې دغه په لرزه دی که مرز رالی چې پر موږ رانس خو بیا دغه وام اخستی حکومت چې کښنه اوله کوله نو خبره ده چې څو څه په لرزه کې څو را باندې ځي زمبړي دا بل چې پیسې نه لري د چې څو مر سره دي هغه هر څه چې ګرځي کړی دي زه په ټکس کار لرم د چې څو غم پر دی ګوره که سم حالت بیا د وامه څخه چې نه بيدره باندې رانس نو دا خو په دې دنیا کې چې دی دغه غمونه دي چې کوم وخت دی رخصتیږي د مسكين زکندن د خان زکندن بیا فرق سره لري چې رخصتیږي په دې مسكين چې رخصتیږي چې یو سترګو ته دریږي بابا خود کریه پسرای کی پروت دی یو ګدړی او څو ګدړ مدریت تک چې هغه دی دلی ولا که خوښ وچ دا ونه وس چې دې د بچی شوی یا دی چې شپه تیر او خان سره چې دی د چې د خپل څو منزله په بنګلیه تو بره په دې کې شر وتا که ما جوړ کړی د ار وتا که باتروم چې دی ما په تنزله کې جوړ کړی دی باتروم د دک می ګاډیان چې دی د دک د کرایې مارکیټونه چې دی خدا ګر د دې سره ته اړ یو جلا جلا داسې ورته چیرې راو دی نه رخصت چې دا چا کیږي سړی لا ولا قربان وشته به د چا سی بار زما زمون به راوګرځي که به خلک ځین قبضه کړي دغه شی خدای بل عذاب دی نو دلته دغه چې علافه کوي زه دې ته عذاب وکړم په دې دنیا کې تاریخ چې په دې دنیا کې عذاب څنګه دی د عذاب دغه طریقې دې تفصیل ذکر کړی دی نو علافه کوي انما به شک یرید اراده لري الله علافه ليعذب عذاب ورته هم دې ته به په دغه مذکور شیانو چې مالونه او اولادونه دي په حیات دنیا په دغه د دنیا په ژوند کې په دغه ژوند کې چې د دنیوي ژوند په دې کې د عذاب ورکی او بل چې شدي وتزهقه او چې ووزي زهق د خروج ته ویل کیږي چې ووزي شي وتزهق چې ووزي انفسهم نفسونه د دې ساوي د دې په دې حال کې چې وهم دي کافرون کافران بل دغه هدف په کړی کې راوي چې ساي ووزي چې کو پر باندې ولاړ شي په دغه چې ایمان نصیب نشي ولې کله یې لرنه کې تکانی سي دوری دوری سي بار خو دستي په دستي برای راسي چې توبه وکړو مال چې دغه راسي چې عذابونه راسي برا د چین په چاله چې کوم ونس دي چې خدای نه مني برا در ماجه تزغلي چاله تیس خو اسو کې چې دا مني سي دا پات راسي مني سي د زحمت په حال کې خو برا د خلکو الله ته رجوع کړ الله ول دغه چې تاسو خوند کې دا دغه زریعه ده چې په دې دنیا کې پستړي او چې دی چې ځي روح یې پر چا باندې وخی روح یې پر کوپر باندې وخی جو تزهق چې زائل سي معنا ووز انفسهم نفسونه د دې نفس سمراد هغه د سایو روح دي د دې روحان په دې حال کې چې وهم دي کافرون کافران وي نو په دغه اخرنی آیات کې ورسول علی صلوات و سلام ته تسلی ورره ورکړه چې نبی علی سلام ورشه چې منافق دغه سې چې قبلی جن دا دون معلومه د څه د پاره دا دون اولادونه د څه د پاره الله ولغه ته نظر ونه کړي هغه فقط دغه زریعه ده چې د لیه هم پستړی کما او د څه د پاره چې د پستړی هم سي چې پر نفس هم پر چا وخی چې پر کو پر باندې چې ولې د بره په خپل مال خو د خپل اولاد کې غرق دي شیاره درجه خو دغه نشتا حاصل کیږي نو تر دغه ځای پورې د هغه خاص منافق جواب امر لره ورکي هغه د عام منافق جواب خو د وقول کې چې مخ کې چیر سپاغه کې ور لره ورکي الله عز وجل مفتش ټول نفاق څخه وسه الله دې اخلاص را نصیب کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.